Sabes o que se está cocendo preto da Praia da Frouxeira? Sí, creo que a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos vai gravar un programa este venres na Biblioteca do Col. Imos velo! Venres, 24 de marzo, Filispín vai ao CPI Atios de Valdomín. A partir das 10:30 da mañá. Coa actuación musical de Rocatios. Venres, 24 de marzo, Filispín vai ao CPI Atios de Valdomín. A partir das 10:30 da mañá. Esperamos.